ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือสุขแท้และสุขปลอมสุขที่ถาวรและสุขชั่วคราวสุขที่เป็นสุขแท้สุขที่ถาวรคือความสุขทางใจสุขที่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวก็คือความสุขทางร่างกายความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคนฉลาดเลือกความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคนโง่จะเลือกความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่แท้จริงความสุขปลอมเพราะไม่มีปัญญามองไม่เห็นความเสื่อมของความสุขปลอมส่วนคนฉลาดนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมีปัญญาท่านเห็นความเสื่อมของความสุขทางร่างกายเห็นความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญเห็นความเสื่อมของตาหูจมูกลิ้นกายท่านจึงไม่หลงไปแสวงหาความสุขปลอมท่านไปหาความสุขจริงความสุขแท้ท่านจึงไม่ผิดหวังท่านจึงได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสุขของพระนิพพานที่เรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังส่วนคนโง่ก็จะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ต้องประสบความผิดหวังเมื่อลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีอันเป็นไปมีการเสื่อมมีการพัดพรากจากกันไปเวลานั้นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์นี่คือความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้เรารู้มาแจ้งให้เรารู้เราก็จะหลงติดอยู่กับการหาความสุขปลอมกันอย่างที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้กำลังแสวงหากันเพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถึงแม้จะถือตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนก็เป็นพุทธศาสนิกชนแบบทัพพีในหม้อแกงนับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้หาความสุขทางใจกันกลับไปหาความสุขทางร่างกายกันไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญกันจึงต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังเพราะว่าเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกงนั่นเองทัพพีจะอยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็ตามจะไม่รู้ว่าแกงที่ทัพพีได้สัมผัสนั้นเป็นแกงอะไรเป็นแกงจืดแกงเผ็ดหรือแกงหวานจะไม่มีวันรู้ได้ไม่เหมือนลิ้นกับแกงถ้าลิ้นนี่พอสัมผัสกับ รสของแกงเพียงหยดเดียวเท่านั้นก็จะรู้ทันทีคนฉลาดพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะหูตาสว่างขึ้นมาทันทีพอทรงตัดคำว่าอนิจจังเท่านั้นสัพเพสังขาราอนิจจาก็เกิดหูตาสว่างขึ้นมาเลยเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและธาตุรู้ถ้ามีธาตุรู้ก็เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานถ้าไม่มีธาตุรู้ก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นโดยการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นใบไม้เป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นธาตุส่วนร่างกายของมนุษย์และของสัตว์เดรัจฉานก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่เช่นเดียวกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็มีธาตุรู้คือใจมาเป็นผู้ครอบครองเมื่อสิ่งใดก็ตามเมื่อมีการรวมตัวกันย่อมมีการแยกตัวกันอันนี้เป็นกฎของอนิจจังความไม่ถาวรสิ่งที่ถาวรที่ไม่มีวันแยกตัวกันก็คือธาตุทั้งห้านี้เองรวมถึงธาตุที่หกคืออากาศธาตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสังขารสังขาราอนิจจาสังขารนี้ท่านแปลว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยการปรุงแต่งของธาตุทั้งหกหรือธาตุทั้งห้าคือธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและธาตุรู้เรียกว่าสังขารแต่ตัวที่เป็นธาตุแท้ๆนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหายเป็นธาตุอยู่ตลอดเวลาธาตุน้ำก็เป็นน้ำอยู่ตลอดเวลาธาตุดินก็เป็นธาตุดินอยู่ตลอดเวลาธาตุลมก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟอยู่ตลอดเวลาอากาศธาตุก็เป็นอากาศธาตุอยู่ตลอดเวลาธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้อยู่ตลอดเวลาแต่พอมารวมตัวกันก็กลายเป็นสังขารขึ้นมาเรียกว่าสังขารถ้าเป็นสังขารท่านก็เรียกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของชั่วคราวท่านไม่ได้เรียกว่าสัพเพธัมมาอนิจจาท่านไม่ได้เรียกว่าธาตุทั้งหกนี้เป็นอนิจจาเพราะธาตุทั้งหกนี้ไม่เป็นอนิจจาเป็นธาตุคงเดิมอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดมาสัมผัสแล้วมาครอบครองคือธาตุรู้มาสัมผัสมาครอบครองกับสังขารแล้วไปมีความหลงยึดติดคิดว่าเป็นของถาวรคิดว่าเป็นของของตนก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ธาตุทั้งสี่แยกตัวออกจากกันนี่คืออนิจจาสัพเพสังขาราอนิจจาธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงทรงที่ทรงตรัสรู้ทรงค้นพบว่าสังขารทั้งหลายเป็นของชั่วคราวประกอบขึ้นจากธาตุทั้งหกที่เป็นของถาวร ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นธาตุเท่านั้นแต่ธาตุรู้นี้มีปัญหาธาตุรู้ถูกอวิชชาความไม่รู้ความจริงอันนี้มาหลอกให้ธาตุรู้คิดว่าธาตุรู้นี้เป็นตัวเป็นตนให้คิดว่าสิ่งที่ธาตุรู้ได้มาครอบครองคือร่างกายเป็นของตนแล้วก็ให้หลงกับธาตุสังขารต่างๆนอกจากร่างกายเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มนุษย์เราผลิตกันขึ้นมาสิ่งของต่างๆที่มนุษย์เราผลิตกันขึ้นมาก็ผลิตจากธาตุสี่นี่เองธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกลายเป็นสินค้าต่างๆให้เสพให้สัมผัสให้เกิดความสุขชั่วคราวขึ้นมาทำให้ธาตุรู้ที่ไม่มีปัญญานี้หลงไหลคลั่งไคล้ติดอยู่กับความสุขแบบนี้แบบถอนตัวไม่ขึ้นต้องกลับมาเสพความสุขเหล่านี้อยู่เรื่อยๆด้วยการกลับมาเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะความยึดติดอยู่กับการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมที่มีวันเสื่อมหมดไปแล้วก็มีความทุกข์มาทดแทนให้เสพให้สัมผัสมนุษย์จึงตกอยู่ในกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดอยู่ในกองทุกข์ของการสูญเสียของการพัดพรากจากกันเพราะสิ่งต่างๆที่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมาครอบครองนั้นล้วนเป็นสมบัติชั่วคราวทั้งนั้นได้มาแล้วก็ต้องมีวันหมดไปได้ลาภก็มีการเสื่อมลาภได้ยศก็มีการเสื่อมยศได้สรรเสริญก็มีนินทาได้สุขก็ต้องมีทุกข์เวลาสุขหมดไปทุกข์ก็กลับกลายเข้ามานี่คืออนิจจังของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่มีปัญญาเห็นอนิจจังจะไม่หลงยึดติดกับสิ่งเหล่านี้จะถอนตัวออกแล้วก็ไปพบกับความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เกิดจากการถอนตัวออกจากการเสพความสุขปลอมความสุขทางร่างกายผู้ที่ปรารถนาที่ต้องการพบกับความสุขที่ถาวรจึงจำเป็นจะต้องสละความสุขปลอมไปจะเอาความสุขทั้งสองรูปแบบไม่ได้เหมือนกับจะเอาร้อนกับเย็นความร้อนกับความเย็นนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันอยู่เหมือนหรือความมืดกับความสว่างเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ถ้ามืดมันก็ไม่สว่างถ้าสว่างมันก็ไม่มืดความสุขแท้กับความสุขปลอมก็เช่นเดียวกันถ้าจะเอาความสุขแท้ก็ต้องละความสุขปลอมถ้าต้องการความสุขปลอมก็จะไม่ได้ความสุขแท้จะเอาความสุขทั้งสองรูปแบบนี้เป็นไปไม่ได้ก็จะได้แบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างที่ผู้ปฏิบัติช่วงระยะเริ่มต้นจะสัมผัสได้ความสุข แท้นิดหน่อยแล้วก็ได้ความสุขปลอมอีกนิดหน่อยเพราะยังเสียดายนั่งสมาธิเสร็จออกมาก็หาขนมกาแฟดื่มรับประทานหารูปเสียงกลิ่นรสเสพดูภาพยนตร์ฟังเพลงหรือทำอะไรที่ทำให้เกิดความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เรียกว่ายังจะเอาความสุขทั้งสองรูปแบบอยู่ความสุขปลอมก็เอาความสุขแท้ก็เอาก็เลยได้ไม่สมบูรณ์ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วเวลาที่ความสุขปลอมหายไปก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าต้องการความสุขแท้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ทรมานใจตามมาก็ต้องสละความสุขปลอมไปเพราะความสุขปลอมนี้แหละเป็นที่เกิดของความทุกข์ทรมานใจเวลาที่ความสุขปลอมนี้จางหายไปความทุกข์ทรมานใจก็จะปรากฏขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงอันนี้จึงทรงสละพระราชสมบัติสละความสุขปลอมความสุขของพระราชโอรสที่มีความสุขทุกรูปแบบที่จะมนุษย์จะสรรหาได้มาเสพทรงเห็นว่ามันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเป็นความสุขขณะที่ได้เสพพอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็จางหายไปเหมือนควันไฟต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆต้องคอยจัดงานเลี้ยงกันอยู่เรื่อยๆเลี้ยงกันทุกวันทุกคืนเลี้ยงกันกี่วันกี่คืนมันก็หมดไปเหมือนควันไฟจุดขึ้นมากี่ครั้งมันก็จางหายไปต้องคอยจุดอยู่เรื่อยๆจุดไปจนกระทั่งไม่มีปัญญาจะจุดนะคือสังขารร่างกายชราภาพจัดงานเลี้ยงไปเรื่อยๆพอแก่ลงแก่ลงต่อไปก็ไม่มีปัญญาที่จะจัดไม่ไหวสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยความสุขจากการจัดงานเลี้ยงก็จะไม่มีก็จะเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเศร้าส้อยหงอยเหงาที่ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาให้เสพให้ความสุขพระพุทธเจ้าสละความสุขแบบนี้ไปแล้วยอมที่จะทุกข์ยากลำบากเพราะว่าการที่ไม่เคยอยู่แบบที่ไม่มีอะไรนี้มันไม่ได้เป็นของง่ายดายความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นของยากเย็นถ้าได้อยู่กับความไม่มีอะไรตั้งแต่เกิดมาเช่นคนจนหรือคนขอทานที่เขาเกิดมาที่อยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีข้าวของเงินทองอะไรเขาก็อยู่ของเขาได้เพราะเขาต้องอยู่แบบนั้นเขาก็เลยทำใจฝึกฝนตนเองให้อยู่กับสภาพที่ยากจนแสนเข็ญเขาก็อยู่กันได้เพียงแต่เขายังมีความอยากที่จะร่ำอยากจะรวยอยากจะอยู่แบบมีมั่งแบบมีสมบัติมีลาภยศสรรเสริญสุขเท่านั้นเองแต่ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านไม่ต้องการที่จะมีลาภยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านต้องการที่จะมีความสุขทางใจแต่ท่านก็ไม่เคยอยู่แบบลำบากอยู่แบบยากจนงั้นการที่คนที่มีความร่ำรวยมีฐานะการเงินการทองมีทรัพย์สมบัติมี อะไรต่างๆอุดมสมบูรณ์คอยบำรุงบำเรอพอต้องมาอยู่แบบขอทานก็จะรู้สึกว่าลำบากเพราะไม่เคยเท่านั้นเองถ้าเคยนะมันจะรู้สึกไม่ยากเย็นอะไรพระอรหันต์หรือผู้ที่ออกบวชนี้ส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นคนยากจนกันเพราะเขาไม่รู้สึกว่ามันลำบากเวลามาบวชเป็นพระเวลามาอยู่แบบขอทานเพราะเขาเคยอยู่แบบนี้มาตั้งแต่เขาเกิดแล้วแต่คนที่อยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอต้องมาอยู่แบบไม่มีความสุขเหล่านี้ก็จะรู้สึกยากมากนี่คือความยากของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นพระราชโอรสแล้วต้องสละความสุขของพระราชโอรสมาอยู่แบบขอทานแต่เนื่องจากพระบารมีที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาอย่างมากมายเช่นพระขันติบารมีพระอธิษฐานบารมีจึงทำให้การเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนฐานะจากพระราชโอรสมาเป็นขอทานนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดพระองค์ทรงมีความแน่วแน่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะต้องไปแสวงหาความสุขทางใจให้ได้จะอยู่แบบยากไร้อย่างไรทุกยากลำบากอย่างไรพระองค์ก็มีขันติความอดทนที่จะอยู่กับสภาพที่แรงแค้นได้แรงแค้นนั้นได้อย่างสบายประกอบกับที่มีพระปัญญาบารมีพระอุเบกขาบารมีพระองค์ก็สามารถที่จะทำใจให้สงบได้พอใจมีความสงบแล้วความทุกข์ยากลำบากของทางร่างกายกับกายไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจเลยเพราะความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้มันกลบความทุกข์ยากลำบากของทางร่างกายให้หายไปหมดเลยเหมือนกับที่ทรงอดพระกายอาหารถึง49วันคิดดูก็แล้วกันว่ามันทุกข์ขนาดไหนทางร่างกายพวกเรานี่เพียงแต่อดข้าวเย็นมื้อเดียวก็ยังแทบจะเป็นจะตายกันนี่พระองค์ทรงอดพระกายอาหารถึง49วันแต่พระองค์สามารถกระทำได้ก็เพราะว่าพระองค์มีความสงบทางใจสามารถเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานได้ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนกับความหิวของร่างกายจะรู้สึกก็เฉพาะช่วงที่ออกจากฌานออกจากสมาธิมาพอทนไม่ไหวก็กลับเข้าไปในฌานเข้าไปในสมาธิใหม่เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระปัญญายังไม่เห็นว่าความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของร่างกายนี้เกิดจากความอยากของใจที่อยากจะรับประทานอาหารถ้าทรงรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจพระองค์ก็จะหยุดมันได้แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้มีปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่จึงต้องใช้การเข้าไปในสมาธิเป็นการหนีความทุกข์ทางร่างกายเพราะเวลาใจเข้าสู่สมาธิแล้วความทุกข์ทางร่างกายก็จะหายไปมีแต่ความสุขทางจิตใจนี่คือแนวทางดำเนินของนักปราชญ์ของคนฉลาดจะต้องเสียสละความสุขทางร่างกายไปทุกคนถ้าอยากจะได้ความสุข ทางใจไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นคนขอทานก็จะต้องทำแบบเดียวกันถ้าเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องเสียสละมากถ้าเป็นคนขอทานก็ไม่ต้องเสียสละอะไรมากอาจจะได้กำไรเสียอีกเพราะเป็นขอทานนี้สู้เป็นพระไม่ได้ขอทานนี้จะหาขออะไรสักทียากเย็นพอมาเป็นพระนี่เดินบิณฑบาตเดียวๆอาหารก็ล้นบาทแล้วถ้าในยุคปัจจุบันนี้เป็นพระนี้กับสบายกว่าเป็นขอทานแต่ในยุคสมัยพระพุทธการไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมัยพระพุทธการนี้นักบวชนั้นเปลี่ยนเหมือนกับขอทานทั่วๆไปชาวบ้านก็ไม่ได้มีความเคารพเลื่อมใสถึงกับเหมือนกับในสมัยนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่แสวงหาความสุขทางใจจะต้องทำกันนี่เพียงพูดเปรียบเทียบให้เห็นถึงความยากง่ายของผู้ที่มีความมั่งคั่งมั่งมีกับผู้ที่ไม่มีความมั่งมีว่าเวลาที่จะต้องสละความสุขทางร่างกายไปนั้นจะมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรแต่บางท่านถึงแม้ว่าจะมีความมั่งคั่งแล้วต้องสละความสุขจากความมั่งคั่งนี้ไปอยู่แบบขอทานก็สามารถอยู่ได้เพราะจิตใจมีบารมีมีขันติบารมีมีสติที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้ปรุงแต่งหาความสุขทางร่างกายควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบอยู่เรื่อยๆก็จะไม่รู้สึกลำบากยากเย็นแต่อย่างใดมีสองส่วนด้วยกันส่วนสำคัญก็คือใจผู้ที่จะแสวงหาความสุขทางใจนี้ต้องมีคุณธรรมพิเศษอยู่ในใจถึงจะสามารถสละความสุขทางร่างกายไปได้ถ้าไม่มีความสามารถพิเศษทางจิตใจเช่นไม่มีสติบารมีไม่มีปัญญาบารมีไม่มีวิริยะบารมีไม่มีขันติบารมีจะไม่สามารถที่จะออกจากความสุขทางร่างกายได้จะต้องยึดติดอยู่กับความสุขนั้นมีบางท่านมาทดลองอยู่แบบพระอยู่นุ่งขาวห่มขาวอยู่หลายเดือนแต่ในที่สุดก็ต้องยกธงขาวขอกลับไปเพราะสู้ไม่ไหวบางท่านถึงกับบวชได้ยังไม่ถึงปีก็ยกธงขาวก็มีนี่พูดถึงผู้ที่มีความตั้งใจที่จะหาความสุขทางใจด้วยการออกมาอยู่แบบขอทานมาปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขทางใจอันนี้ไม่ได้พูดถึงผู้ที่บวชชั่วคราวแบบมีเจตนาอย่างนั้นเช่นบวชเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อของแม่หรือบวชเพื่อที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นบวชหนึ่งเดือนบวชแก้ซวยบวชอะไรต่างๆอันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะบวชแบบจริงๆจังๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าหาความสุขที่แท้จริงเขาบวชเพื่อที่จะกลับไปหาความสุขปลอมของเขาต่อไปแต่เนื่องจากเขามีสถานภาพหรือมีภาระที่จะต้องบวชเช่นตามธรรมเนียมของชาวพุทธแล้วที่เชื่อว่าการบวชนี้เป็นการทดแทนพระคุณให้แก่บิดามารดาเพราะว่าจะทำให้บิดามารดาได้มีโอกาสเกาะชายผ้าเหลืองเกาะชายผ้าเหลืองก็คือได้ไปสวรรค์อย่างน้อยก็ได้ไปสวรรค์เพราะว่าเวลาที่ลูกบวชพ่อแม่ที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวามาก่อน ก็จะมาวัดมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมการทำบุญการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองโดยอาศัยเหตุคือลูกที่มาเข้าวัดมาอยู่วัดมาบวชอยู่ในวัดเมื่อลูกอยู่ที่ไหนใจของพ่อแม่ก็จะอยู่ที่นั่นลูกอยู่ที่วัดพ่อแม่ซึ่งปกติไม่เคยมีเวลามาวัดก็มีเวลาขึ้นมาทันทีเพราะว่ามีลูกอยู่วัดนั่นเองแล้วจิตใจของพ่อแม่ก็อยู่กับลูกมาตลอดตั้งแต่เกิดเลยอันนี้ก็เลยเป็นอุบายของนักปราชญ์ที่จะดึงพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาหรือว่าไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติอย่างจริงจังได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังได้พ่อแม่บางคนหลังจากที่ลูกศึกไปแล้วก็ยังมาเข้าวัดอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งที่ก่อนหน้านั้นก่อนที่ลูกจะบวชไม่เคยเข้าวัดเลยถ้าเข้าก็เข้าเป็นแบบเข้าไปกราบพระขอพรหรือไปทำบุญวันเกิดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ไม่ได้เข้าแบบเป็นกิจวัตรเป็นกิจวัตรประจำแต่หลังจากที่ลูกได้มาบวชแล้วพ่อแม่ได้มาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ทำให้เห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมก็พยายามที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับถึงแม้ว่าลูกไม่ได้บวชแล้วลูกไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วแต่ได้มาพบของที่ดีกว่าลูกที่วัดแล้วก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไปโอกาสที่จะไปสวรรค์และไปพระนิพพานก็มีมากขึ้นไปตามลำดับถ้าการปฏิบัติมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้อันนี้ก็อาศัยชายผ้าเหลืองของลูกชายแต่ลูกชายเองกับสลัดชายผ้าเหลืองไปกลับไปหาผ้าไหมผ้าสิ้นของภรรยาของแฟนอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่บวชชั่วคราวเขาจะไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะเขารู้ว่าเขาเพียงมาบวชชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปหาความสุขของเขาอีกต่อไปนี่คือไม่ถือว่าเป็นนักปราชญ์ถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วเป็นคนฉลาดแล้วบวชจะไม่มีวันสึกถ้าศึกก็รู้ก็แสดงว่าโง่ลืมไปว่าความสุขที่ตนเองกลับไปหานั้นเป็นความสุขปลอมนั่นเองคนที่รู้ว่าเป็นความสุขปลอมก็จะไม่กลับไปหาความสุขปลอมก็จะพยายามผลักดันการปฏิบัติของตนให้คืบหน้าไปเรื่อยๆให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มเวลาของการปฏิบัติเพิ่มขั้นตอนของการปฏิบัติให้มากขึ้นให้สูงขึ้นให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตได้เข้าสู่ความสงบและให้สงบได้นานๆสงบได้บ่อยๆจนสามารถที่จะเข้าสู่ความสงบได้ตลอดเวลาต้องการจะเข้าสู่ความสงบเวลาใดก็สามารถเข้าได้ทันทีอันนี้เป็นความสำคัญเพราะว่าเวลาที่จะเข้าไปสู่ขั้นปัญญานี้จะต้องใช้การคิดปรุงแต่งเป็นการเจริญปัญญาและการคิดปรุงแต่งไปในตามความเป็นจริงคือคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาจะทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวาย แต่บางครั้งพิจารณาไปก็อาจจะพังเผลอหรือถูกอำนาจของกิเลสตัณหาเข้ามาแย่งไปก็ได้ถ้าเผลอถูกกิเลสของอำนาจของกิเลสตัณหาแย่งไปคิดแทนที่จะสงบก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในการทำใจให้สงบดึงใจให้เข้าสมาธิก็จะต้องอยู่กับความฟุ้งซ่านไปเป็นเวลาอันยาวนานแต่ถ้ารู้ว่าจิตเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มคิดไปในทางของกิเลสตัณหาแล้วถ้าเข้าสมาธิได้อย่างชำนาญก็หยุดความคิดปรุงแต่งได้ทันทีกำหนดจิตให้เข้าสู่ความสงบได้แสดงว่ากำลังของสมาธิกำลังของอุเบกขาที่จะต่อต้านกำลังของกิเลสตัณหานั้นได้อ่อนลงก็ต้องกลับเข้าไปเพิ่มกำลังของกิจของอุเบกขาใหม่ด้วยการเข้าไปอยู่ในความสงบพอใจสงบแล้วมีอุเบกขาแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็มาพิจารณาใหม่การพิจารณาปัญญานี้จำเป็นจะต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ไม่หลงไม่ลืมให้เห็นทุกเวลานาทีเวลาที่ออกมาจากสมาธิจะต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีจะต้องเห็นอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายทันทีจะต้องเห็นความสกปรกความไม่น่าดูน่ารับประทานของอาหารต่างๆทันทีถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตัณหาความอยากนี้จะเกิดขึ้นได้จะดึงใจให้ไปอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้จะดึงใจให้ไปอยากรับประทานอาหารอยากจะรับประทานขนมนมเนยอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆได้นี่คือการเจริญปัญญาต้องทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกซ้ำๆซักๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเหมือนกับการสวดมนต์หรือเหมือนกับการท่องสูตรคูณต้องสวดไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆจนมันอยู่ในใจตลอดเวลาต้องการที่จะสวดบทไหนนี้สวดได้ทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันต้องการจะเห็นอนิจจังก็เห็นได้ทันทีเลยต้องการเห็นทุกขังก็เห็นได้ทันทีเลยต้องการเห็นอนัตตาก็เห็นได้ทันทีต้องการเห็นอสุภะก็เห็นได้ทันทีเลยต้องการเห็นความสกปรกของอาหารก็เห็นได้ทันทีถ้าเห็นแล้วมันก็จะกำจัดตัณหาความอยากได้ถ้าเวลาใดไม่เห็นนั้นพอตัณหาความอยากมาก็อยากจะทำตามความอยากทันทีแสดงว่าปัญญายังไม่เต็มที่ยังไม่พร้อมยังไม่ทันกิเลสตัณหาก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆหมั่นพิจารณาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แท้จริงมันก็มาจากมาจากดินน้ำลมไฟนี้เองร่างกายของทุกๆคนนี้มันก็มาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเวลาที่เอาร่างกายไปเผาแล้วมีอะไรเหลืออยู่ก็เหลืออยู่แต่ธาตุดินธาตุลมก็หายไปธาตุลมก็กลับไปอยู่กับธาตุลมธาตุน้ำก็กลับไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปอยู่กับธาตุไฟก็เหลืออยู่ที่ธาตุดินถ้าเอาไปเอาไปกบเอาไปฝังก็อยู่กับดินไปตัวตนมีอยู่ตรงไหนร่างกายนี้มีตัวตนอยู่ตรงไหนมันมีแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เองธาตุรู้ก็ไปตามสถานภาพของธาตุรู้ถ้ามีปัญญาก็ไปนิพพานถ้ามีความหลงก็ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่คือเรื่องของปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาหลังจากที่มีสมาธิ ที่ชำนาญแล้วในระหว่างที่ยังไม่มีสมาธิที่ชำนาญก็สามารถพิจารณาได้แต่ต้องระวังเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็พิจารณาไปได้แต่ต้องคอยสังเกตดูว่าเริ่มออกนอกลู่นอกทางหรือยังหรือยังอยู่ในแนวของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ถ้าไปพิจารณาว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรเป็นธิดาเป็นอะไรเป็นของเราเป็นตัวเราอันนี้แสดงว่าเริ่มออกนอกลู่นอกทางของปัญญาแล้วถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีสูงไม่มีต่ำมีเพียงแต่ดินน้ำลมไฟหรือมีเพียงแต่อาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเท่านั้นมีอยู่เท่านั้นส่วนความรู้ต่างๆเหล่านั้นเป็นความรู้ของทางโลกเรียกว่าสมมุติความรู้ของสมมุติไม่ใช่เป็นความรู้จริงไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือดินน้ำลมไฟอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะนี่คือความจริงของทางปัญญาเป็นอย่างนี้ความจริงของทางโลกก็จะเห็นว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีความรู้เหล่านี้ความจริงเหล่านี้เป็นความจริงที่ไม่สำคัญต่อจิตใจไม่ใช่เป็นความจริงของทางปัญญาความจริงของทางปัญญานี้จะเห็นว่าเป็นธาตุเท่านั้นเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้อยู่กับเราไปตลอดเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาพิจารณาก็ต้องคอยสังเกตเวลาที่เรายังไม่มีความชำนาญมากในทางสมาธิเพราะถ้าปล่อยให้ออกนอกลู่นอกทางไปก็อาจจะไปเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาและอาจจะเสียเวลาดึงกลับมาให้กลับมาสู่ความสงบได้ฉะนั้นถ้าเริ่มพิจารณาออกนอกลู่นอกทางออกจากแนวของปัญญาเริ่มไปแนวของอวิชชาคือสมมุติว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเราเป็นของเราอันนี้เริ่มออกไปนอกลู่นอกทางแล้วควรต้องเดินกลับมาทันทีว่ามีอะไรเป็นเราบ้างสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งต่างๆทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นเราเป็นเพียงธาตุทั้งหกนี้เองธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและธาตุรู้เท่านั้นเองเป็นอนิจจังรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวก็แยกกันออกไปร่างกายนี้มารวมตัวด้วยธาตุสี่เดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันเดี๋ยวมันก็ไปกันคนละทิศคนละทางร่างกายนี้ต่อไปมันก็จะอันตรธานหายไปหมดเหลืออยู่แต่ความทรงจำเท่านั้นเองร่างกายของคนที่ตายไปแล้วลองไปดูสิว่าอยู่ตรงไหนถ้าเผาก็เหลืออยู่แต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เหลือแต่พระธาตุถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็กระดูกก็เป็นบางส่วนก็เป็นพระธาตุไปธาตุมันก็เป็นธาตุดินเนี่ยเพียงแต่เราเรียกว่าพระธาตุคือเราไม่เรียกว่าเป็นกระดูกเพราะว่ากระดูกนี้มันต่างจากพระธาตุพระธาตุนี้เป็นธาตุแท้กระดูกนี้มันยังมีส่วนอื่นผสมอยู่นี่คือการเจริญทางปัญญาผู้ปฏิบัติเวลาออกทางปัญญาต้องคอยสังเกตดูว่าพิจารณาอยู่ในแนวทางของปัญญาหรือไม่ถ้าเริ่มออกไปในแนวทางของอวิชชาก็ต้องหยุดพิจารณากลับมาทำใจให้สงบทำใจให้สงบแล้วพอออกจากความสงบแล้วก็ไปพิจารณาใหม่ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกับการเข้าสมาธิปัญญาก็จะเร็วขึ้นไวขึ้นจะอยู่กับใจอยู่คู่กับใจได้นานขึ้นและต่อไปก็จะอยู่คู่กับใจตลอดเวลาพออยู่คู่กับใจตลอดเวลาแล้วตัณหาก็จะไม่มีทางที่จะมาดึงใจให้ไปหาความทุกข์จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าบรมสุขขังบรมังสุขขังบรมสุขนี่คือแนวทางของการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องเลือกทางเดินว่าจะเดินไปในทางของความสุขปลอมหรือเดินทางไปในความสุขแท้มันเป็นทางคนละทางกันมันไปด้วยกันไม่ได้อยากจะได้ทางใดก็ต้องไปทางนั้นถ้าจะเอาทั้งสองทางก็ต้องเดินกลับไปกลับมาเดินไปทางนี้แล้วเดี๋ยวก็เดินกลับมาไปทางนั้นใหม่มันก็ได้อย่างนั้นนิดอย่างหน่อยแต่จะไม่มีวันที่จะได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถาวรผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาตัวเองเลือกทางเดินของตนเองอย่าเอาแบบรักพี่เสียดายน้องเพราะจะไม่ได้ทั้งพี่ไม่ได้ทั้งน้องเอาทั้งอย่างหนึ่งจะเอาพี่ก็เอาพี่จะเอาน้องก็เอาน้องไปเลยจะเอาความสุขปลอมหรือจะเอาความสุขแท้ก็เลือกเอาเอาความสุขปลอมก็เอาความทุกข์นั่นเองถ้าเอาความสุขแท้ก็คือเอาบรมสุขบรมังสุขขังนั่นเองเอาความสิ้นสุดของความทุกข์การสิ้นสุดของความทุกข์อยู่ที่ความสุขแท้ความอยู่อย่างต่อเนื่องของความทุกข์อยู่ที่ความสุขปลอมคือความสุขทางร่างกายความสุขทางลาภยศสรรเสริญนี่คือทางเลือกของผู้ของสัตว์โลกทุกคนนานๆจะได้มีโอกาสได้พบทางเลือกนี้สักครั้งหนึ่งเวลาที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาจะมีคนมาปักป้ายบอกว่ามีทางไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางนี้ทางเดียวทางที่เป็นความสุขที่ถาวรก็มีทางที่คนกำลังไปกันอยู่นี้มันเป็นความสุขปลอมกันเนี่ยผู้ที่มาปักป้ายนี้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมาบอกพวกเราว่าความสุขที่เรามีกันอยู่นี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาทีหลังเราได้พบความสุขแท้แล้วอยู่ทางนี้ไปทางนี้ถ้าอยากจะพบกับความสุขแท้อยากจะพบกับความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายให้ไปทางนี้ถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันเราก็ต้องไปตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปกันก็คือต้องออกจากความสุขปลอมไปต้องทิ้งความสุขปลอมไปเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขที่แท้จริงได้จึงคิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนยตารโหธรรมาวทานติ อายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ผ่านช่วงนี้ไปแล้วประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามอีกเพราะก็อยากจะพักผ่อนตอนนี้เป็นเวลาที่ถามได้ถามเอาเต็มที่เลยใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให ้คำถามจากทางบ้านจากคุณบุตรบรรดาศักดิ์ถ้ามีใครสักคนคิดฆ่าตัวตายจากการปฏิเสธของเราและถ้าเกิดเขาทำสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆเราจะมีส่วนในบาปนั้นไหมคะ การกระทำของเขานั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ได้มีเราไม่มีส่วนอะไร คำถามจากคุณทันชนกระหว่างนั่งสมาธิดูลมหายใจพอจิตสงบคำภาวนาหายไปเห็นชีพจรเต้นช้าเร็วรู้ตัวตลอดตัวแข็งนิ่งพอออกจากสมาธิเหงื่อเต็มตัวหมายความว่าอย่างไรคะ หมายความว่ายังไม่สงบ คำถามจากคุณกนกพรข้อแรกเวลาเรากราบพระรัตนตรัยพระอริยเจ้าที่กราบนั้นหมายรวมถึงอริยบุคคลที่ไม่ได้ออกบวชพระด้วยหรือไม่คะเราจำเป็นต้องกราบไหว้หรือไม่คะ คือการกราบพระนี่เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมคำสอนและถึงพระอริยบุคคลไม่ได้มีเจาะจงกับพระอริยรูปไหนรูปหนึ่งหรือเราอยากจะเจาะจงก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของเราแต่เจตนาก็คือให้ใจเรานั้นอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมคำสอนระลึกถึงพระอริยสงสาวกเราก็จะทำตัวของเราเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือเป้าหมายหรือเจตนาของการกราบพระเพื่อให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางนอกลู่นอกทางของธรรมให้อยู่ในทํานองคลองธรรมพอกราบพระพุทธเจ้าก็นึกถึงความเพียรของพระพุทธเจ้านึกถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพอกราบพระธรรมก็ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าพอกราบพระสงฆ์อริยสงสาวกก็นึกถึงการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกแต่ละรูปที่เรารู้จักที่เราเคารพเนี่ยมันจะทำให้เรามีศรัทธาที่แก่กล้าไม่เสื่อมศรัทธาและจะปลุกกำลังใจให้เรามีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมต่อไป ข้อที่สองครูบาอาจารย์กล่าวว่ามีสติปัญญารักษาใจในอิริยาบถ4มีความเพียรตลอดเวลาถ้าเราง่วงมากแต่อยากนั่งสมาธิเดินจงกรมเราจึงไปทำงานบ้านเมื่อรู้สึกตื่นก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิใหม่อย่างนี้เรียกว่ามีสติปัญญาและความเพียรไหมคะ ความเพียรอยู่ที่สติในเบื้องต้นคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิหรือจะทำกิจการต่างๆถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำหรืออยู่กับอารมณ์ที่เราได้กำหนดไว้ตั้งไว้ก็คือพุทโธเป็นต้นถ้าจิตของเราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยไม่ว่าเราจะทำอะไรจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ถือว่ามีความเพียรอันนี้เป็นเบื้องต้นถ้าเราพัฒนาต่อไปพอเรามีสติแล้วมีสมาธิแล้วถ้าเราพิจารณาทางตายลักก็ถือว่ามีความเพียรทุกครั้งที่เรามองอะไรเห็นอะไรก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเห็นของสวยๆงามๆก็พิจารณาว่าเป็นอสุภะถ้าเห็นอะไรที่น่ากินน่ารับประทานก็พิจารณาว่ามันสกปรกไม่น่ารับประทานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเพียรขั้นระดับปัญญา ฉะนั้นจะอยู่ที่ขั้นไหนหรืออยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติแต่ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีสติก็ต้องมีปัญญาถ้าคิดว่าโอ้ยอันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็น่าดูอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วต่อให้เดินจงกรมอยู่ในป่าก็ตามเถอะแต่ถ้าใจไปคิดถึงสิ่งต่างๆที่อยากได้อยากมีขึ้นมานี่ไม่ได้เป็นการทำความเพียรแล้วถ้าทำความเพียรจะต้องพิจารณาอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธหรือการเดินของเท้าถ้าใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ก็ดูร่างดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวอันนี้อยู่ในขั้นของสติถ้าอยู่ในขั้นของปัญญาก็พิจารณาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ข้อ3การที่เทวดาเปรตสัตว์นรกมีอายุไขแสดงว่าสัตว์เหล่านี้มีรูปดังนั้นรูปจึงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ อันนี้เป็นข้อสรุปของคุณเองนะคุณยังไม่มีตาเห็นคุณก็ปรุงแต่งไปไว้เวลาคุณไปเป็นเปรตเป็นอะไรก่อนแล้วคุณค่อยว่าก็แล้วกันพูดไปตอนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ข้อ4การนอนหลับเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเพราะจิตและร่างกายได้พักใช่ไหมคะ ไม่ใช่การนอนหลับนี่ไม่มีสติไม่ถือว่าเป็นการทำสมาธิเพราะไม่มีการรับรู้ของความสงบเวลาหลับจิตก็ไม่ได้สงบบางทีก็ปรุงแต่งฝันเป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นตุเป็นตะไปงั้นเวลานอนหลับนี่เป็นการพักผ่อนของร่างกายเสียส่วนใหญ่ส่วนการพักผ่อนของจิตใจนี้ถ้าไม่มีสติคอยกำกับก็จิตก็ยังทำงานต่อไปได ้ข้อ5จิตปรุงแต่งเราจึงเกิดรูปร่างขึ้นมาแสดงว่าจริงๆแล้วเราไม่มีรูปร่างพ่อแม่พี่น้องพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ไม่มีรูปร่างใช่ไหมคะ อ้าวแล้วที่เรากราบไหว้นั้นเป็นรูปร่างของใครล่ะพ่อแม่ที่เรากราบไหว้นั้นเป็นรูปร่างของใครโอ้พูดเป็นตุเป็นตะไปหมดเลยไปปฏิบัติก่อนไปนะแล้วค่อยมาพูด คำถามจากคุณไพมาศข้อที่1หลายปีก่อนโยมได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนั่งภาวนาอยู่จิตเริ่มสงบนิ่งมีอาการวูบแล้วสะดุ้งรู้ตัวเอะใจว่าหายไปไหนมาทั้งที่ไม่ได้หลับจึงตั้งสติกำหนดคำบริกรรมพอเริ่มนิ่งก็มีอาการเหมือนเดิมเป็นอยู่3ครั้งพอครั้งที่4จิตนิ่งสงบอยู่มีอาการไหวตัวคล้ายจะวูบโยมจึงตามรู้ก็ไม่วูบเพียงรู้สึกไหวที่จิตเท่านั้นพอจิตรวมคราวนี้กลับรวมนิ่งกายหายไปเหลือแต่ความรู้สึกนิ่งอยู่เบาสบายมีความสุขไม่ปวดขาเกิดปิติทั้งวันสิ่งที่โยมปฏิบัตินั้นถูกผิดประการใดขอความเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ ถ้าเป็นอย่างที่พูดในตอนท้ายนี่ก็ถูกแล้วให้จิตสงบว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่รับรู้ออกจากสมาธิมาก็มีความปิติมีความสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูก ข้อ2ขณะนั่งภาวนารู้สึกมีมดจำนวนมากไต่ตามตัวพยายามนั่งภาวนาต่อแต่ใจก็กลัวมดจะกัดแต่ก็ไม่กัดครบเวลาจึงลืมตาออกจากสมาธิแต่ปรากฏว่าไม่มีมดแม้แต่ตัวเดียวเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะ ก็เราคิดไปเองเนี่ยมัน ข้อ3ขณะนั่งสมาธิมีความสุขสงบเกิดขึ้นเกิดระลึกถึงบุตรที่เคยทำแท้งโยมจึงแผ่เมตตาให้และขอขมาลาโทษต่อความผิดในครั้งนั้นทันใดนั้นรู้สึกมีของเหลวไหลออกมาจนเปียกผ้าที่นุ่งอยู่โยมก็ไม่ออกจากสมาธิภาวนาจนหมดเวลาจึงได้เห็นว่ามีเลือดเปิดที่ผ้าถุงทั้งที่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีประจำเดือนเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะ ก็ต้องถามร่างกายแล้วไปถามหมอเนี่ยเราไม่ได้เป็นหมอเราจะไปรู้ได้ไง ข้อ4ครั้งหนึ่งโยมขับรถไปกับคุณพ่อข ขณะนั้นฝนตกโยมจะเลี้ยวซ้ายจึงแตะเบรกทำให้รถหมุนเสียหลักอยู่กลางถนนโยมจึงเอามือกอดอกรู้สึกจิตนิ่งสงบไม่มีความกลัวหรือตกใจแต่เห็นคนที่เห็นเหตุการณ์ตกตะลึงแล้วโยมก็ขับรถไปต่อแต่เอะใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ตกใจเลยและรถก็ไม่กระแทกหรือชนกับคนอื่นเลยทำให้ระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อจรัญว่าเราทำกรรมฐานอย่านึกว่าไม่ได้อะไรให้ฝึกเจริญสติไว้พอเกิดเหตุขับขันสติจะออกมาช่วยเราเพราะเหตุใดจิตโยมจึงไม่ตกใจหรือกลัวเลยและไม่มีอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินเลยคะ ก็ดังคำพูดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าธรรมย่อมรักษาคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมหมดแล้วแหละนี่มีใครอยากจะถามอีกไหมก็ดีไม่มีใครถามก็แสดงว่ารู้กันแล้วเข้าใจกันแล้วก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติต่อพยายามพิจารณาพยายามเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ